हम लोग पंचदशी के ऊपर जो 13वां प्रकरण है ब्रह्मानंदे अद्वैतानंद प्रकरणम, और इस अद्वैतानंद प्रकरण का हम लोग विचार कर रहे थे। पूर्व का संदर्भ लेते हुए मैं बता रहा था, श्लोक अभी 49 के ऊपर बोलूंगा पूर्व का, क्योंकि अध्यास दो प्रकार का होता है। इसके ऊपर कल हम लोग देख रहे थे, एक निरुपाधिक और एक सोपाधिक भ्रम होता है। तो वहां प्रश्न किया था भ्रम में अधिष्ठान के ज्ञान से अध्यस्त की निवृत्ति होती है, ये सिद्धांत है। तो जैसे रस्सी का ज्ञान होने के बाद में रस्सी अधिष्ठान के ऊपर अध्यस्त जो सर्प है उस सर्प की निवृत्ति होती है, और यहां मृत्तिका का घट में ज्ञान होने के बाद में घट मृत्तिका का बना हुआ है तो घट आरोपित है और मिट्टी अधिष्ठान है, तो अधिष्ठान के ऊपर जो आरोपित हुआ पदार्थ घट में सत्यत्व बुद्धि निवृत्त हो जाती है। तो यह सत्यत्व बुद्धि निवृत्ति हो जाती है तो पूर्व पक्ष में सत्यत्व बुद्धि निवृत्त होती है, साथ साथ जो अध्यस्त पदार्थ की निवृत्ति होनी चाहिए। जैसे रस्सी का ज्ञान होने पर ऊपर भाषित जो सर्प मिथ्या भी है और सर्प का नाश भी हुआ, मानि सर्प पूर्ण रूप से निवृत्त हुआ, इसी प्रकार मिट्टी का ज्ञान होने के बाद में घट में केवल सत्यत्व बुद्धि ही न रहे, माने निवृत्ति हो जाए, सत्यत्व बुद्धि की निवृत्ति होती है तो साथ साथ घट की भी निवृत्ति क्यों नहीं होती है? जैसे रसिक के ऊपर सर्प की निवृत्ति हो गई, दोनों निवृत्ति हो गई, सर्प की भी, अरे लेकिन था ही नहीं, यही तो बोल रहा है, घट घट है क्या, घट कहां है घट, फिर आगे मृतिका इत्यव वो सत्यम क्यों बोलते, बस ना? फिर घट है क्या नहीं, तो फिर घट नहीं भी बोलते, फिर दिखता नहीं है यही होना चाहिए, फिर यहां बोल दिया नहीं है ये नहीं बोल सकते, नहीं घट है। अब ये सिद्ध करेगी सिद्धांती, घट है, घट की निवृत्ति नहीं होती है, क्योंकि घट की निवृत्ति इसलिए नहीं होती है मिट्टी के ऊपर घट जो दिखाई दे रहा है, घट जो भास रहा है, जो घट का भ्रम है वह सोपाधिक भ्रम है, वह सोपाधिक भ्रम होने के कारण वहां अधिष्ठान के ज्ञान से अध्यस्त की निवृत्ति नहीं होती है, केवल अध्यस्त पदार्थ में से सत्यत्व बुद्धि की निवृत्ति होती है। निरुपाधिक प्रातिभाषिक पदार्थ, अभी सत्ता अलग अलग मानेंगे आप, प्रातिभाषिक सत्ता सुक्ति के ऊपर रजत, सुक्ति का अर्थ है सीपी, कल मैं बोल रहा था, क्योंकि सुक्ति बोलने पर कभी कभी नए आए हुए व्यक्ति को पता नहीं चलता है, सुक्ति मने सीपी रेत में रहती है, नदी के किनारे पड़ी रहती है, गर्मी में आप चलेंगे धूप में तो उसका अंदर का भाग चमकीला रहता है, बाहर जो है रेत लगते लगते काली होती है, ऊपर का भाग सीपी का काला सा होता है, मटमैला होता है, लेकिन अंदर का जो भाग है उसमें रेत लगी नहीं रहती है, इसलिए वो चांदी की तरह चमकता रहता है। तो दूर से उस सुक्ति को देखने के बाद में तुरंत मन में एकाएक ज्ञान होता है, अरे ये तो चांदी है, और पास में जाके देखते हैं, अरे ये तो चांदी नहीं, गायब हो गई चांदी, मैंने चांदी नहीं है, अब सुक्ति है मैंने सीपी है, चांदी नहीं है, और पहला क्या था, चांदी है ये ज्ञान हो रहा था, तो ये चांदी है, रस्सी के ऊपर सर्प है, ये निरुपाधिक भ्रम है, और ऐसे स्थान पर अध्यस्त पदार्थ की स्वरूप से निवृत्ति होती है और सोपादिक जो पदार्थ का भ्रम है वहां अध्यस्त पदार्थ का स्वरूप से बाध नहीं होता है बल्कि उसमें से सत्यत्व बुद्धि बाधित हो जाते। ये विषय में कल आप लोगों को समझा रहा था। फिर ये जगत जो है तीन प्रकार के वाद हैं, एक परिणामवाद, दूसरा विवर्तवाद और तीसरा आरंभवाद। सांख्य का परिणामवाद है, न्याय का आरंभवाद है और वेदांत का विवर्तवाद है। परिणाम, आरंभ और विवर्त तीन वाद है। तीन वाद में से ये तीन वाद कहां लगाए जाते हैं? कार्यकरण में, कार्य और कारण। कारण और कार्य में क्या संबंध हो सकता है? तो कारण बनता है तो कौन सा कारण हो सकता है? सांख्य बोलते हैं दूध उपादान कारण है और उसका कार्य दही बन गया। जो दही कार्य है और दूध कारण है। अब ये दूध कारण कौन सा कारण है? तो परिणामी कारण बोल दो, परिणामी। क्योंकि जो कारण परिवर्तित हुआ तो परिणाम हुआ। तो दूध दही के रूप में परिणत हुआ इसलिए दूध को दही के प्रति परिणामी कारण कहा। अब ये परिणाम में परिमाणवाद में परिणामवाद में क्या हुआ? कारण का नाश हुआ और कार्य ही विद्यमान हुआ। अब उसी के ऊपर हम देखने वाले हैं 49 में। पहला तो 48 में मिट्टी का घट विवर्त है और सोने का आभूषण विवर्त है। ये समझाया, विवर्त इसलिए समझा रहे हैं, विवर्त उसको बोलते हैं कारण का स्वरूप ज्यों की त्यों रहते हुए केवल कार्य उसमें प्रतीत होता है, कार्य रहता नहीं है। जैसा सुक्ति के ऊपर रजत, सुक्ति के ऊपर रजत और रस्सी के ऊपर रज्जू के ऊपर सर्प, रज्जू माने रस्सी, रस्सी के ऊपर सर्प दिखता है लेकिन रहता नहीं है। सुक्ति के ऊपर चांदी दिखती है किंतु रहती नहीं है। तो ऐसे को बोलते हैं विवर्तवाद, माने कारण का स्वरूप न बदलते हुए केवल कार्य प्रतीत हो रहा है, वास्तविक नहीं है, इसको बोलते विवर्त। अब ये घट मिट्टी का विवर्त है, आभूषण सोने का विवर्त है, ये समझाया। अब विवर्तवाद के बाद में समझाते हैं कि परिणामवाद क्या है। उसके लिए ये श्लोक आप लोगों के हुए थे, कल मैं ऐसे संदर्भ देखते हुए मूल में पढ़ रहा था। यदि उच्चारण करना है तो देखिएगा 49 के लिए पूर्व भूमि का शंका उठाते हैं। घटे मृद रूप परित्याग अभावेपि मृत परिणामता घटस्य किम न साद इति आशंक्य आह। घटे मणि घट में मृद रूप परित्याग अभावेपि, घट बनने के बाद में घट में मिट्टी का जो स्वरूप है वह नष्ट होता नहीं है। जैसे कपड़े में तंतु का जो रूप मानी स्वरूप है, तंतु का स्वरूप पट में ज्यों की त्यों है वस्त्र में, यदि तंतु का स्वरूप नष्ट होता तो पट ही बनता नहीं है। उसी प्रकार घटे घड़ा में जो मिट्टी का घड़ा, कुल्लड़, कसोरा अनेक पदार्थ बनते हैं, मिट्टी के बर्तन बनते हैं, उन मिट्टी के बर्तन में, बर्तन हो गए कार्य घटादि, उस कार्य में मिट्टी के रूप का स्वरूप से परित्याग नहीं होता है, इसलिए परित्याग अभावेपि मृत परिणामता घटस्य किम न स्यात्। अर्थात घट मिट्टी का परिणाम क्यों नहीं होता है? घट मिट्टी का विवर्त यह सिद्ध किया किसमें, 48 में, मृद रूपस्य अपरित्यागाद विवर्तत्वम घटे स्थितम, ये उत्तरार्ध में है। 48 में क्या है उत्तरार्ध में? मृद रूपस्य अपरित्यागात, कुत्र अपरित्यागात? घटे, माने घट में मिट्टी का जो पूर्व रूप है उसका पूर्ण रूप से त्याग न होता हुआ, माने मिट्टी नष्ट न होते हुए, परिवर्तित न होते हुए घट में स्थित है, इसलिए घट मिट्टी का विवर्त है। अब बोलते हैं उसी मिट्टी का जो घट है, उस घट में मिट्टी का परिणाम क्यों नहीं बोल रहे हो? 48 में बोल दिया घट मिट्टी का विवर्त है, तो घट मिट्टी का परिणाम भी तो हो सकता है, नहीं बोल रहे तो हो सकता है, इसलिए वे किम घट किम न सात इति आशंक्य, माने घट जैसा मिट्टी का विवर्त है उसी प्रकार घट मिट्टी का परिणाम भी तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? और हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, भी दोनों भी है उसमें। कहीं कहीं एक एक कार्य में अनेक धर्म होते, इसी प्रकार इस घट में मिट्टी का परिणाम भी है और घट्टी घट का क्या बोलते हैं मिट्टी का विवर्त भी है। परिणाम का अर्थ क्या है? अवस्थांतर होना, कारण का अवस्था का परिवर्तन होना। मिट्टी को आप गोल कर दिया, शुद्ध मिट्टी में अर्थ क्रियाकारित्व नहीं है, शुद्ध मिट्टी में अर्थ क्रियाकारित्व नहीं आता है। क्यों? जल आहरण क्रिया, बोलते अरे वो कुल्लड़ है ना, उसमें एक गिलास ये कुल्लड़ पानी भर दे दो। पहले चाय देते थे कुल्लड़ में, कसौरे में दही होते थे, अब वो मिट्टी के बर्तन सब चले गए तो उसमें पानी देते हैं। बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन चूल्हे पर भी रखते थे, काठ की हंडी बोलते थे जैसे, उसके भी रहते हैं। तो ये अर्थ का अर्थ क्रियाकारित्व आया किसमें? कार्य में, मिट्टी का। शुद्ध मिट्टी में अर्थ क्रियाकारित्व है क्या? शुद्ध तंतु में अर्थ क्रियाकारित्व है क्या? शुद्ध तंतु एक धागा है, उस धातु में अर्थ क्रियाकारित्व अर्थात ये ओढ़ना का है, ये अर्थ क्रियाकारित्व जो पट में आया शुद्ध तंतु में कहां है? हाँ नहीं है ना, बस यही कारण है। कब क्रियाकारित्व आया? अवस्थांतर को प्राप्त होने पर, तंतु पट की अवस्था को प्राप्त किया, मिट्टी घट के अवस्था को प्राप्त किया, दूध दही के अवस्था को प्राप्त किया, ये तो परिणाम है। हाँ, परिणाम परिणाम क्या है? परिवर्तित होना, तंतु ओढ़ने के रूप में परिवर्तित हुआ, क्या नाम लेकर? वस्त्र लेकर, पट लेकर, पट लेकर आया। मिट्टी अर्थ क्रियाकारित्व आया घट होने पर आया, तो ये परिणाम हुआ क्या? नहीं, अलग अवस्था को प्राप्त किया कि नहीं? पूर्व अवस्था में आपका जो अर्थ सिद्ध होता था शुद्ध तंतु में, अपना ओढ़ना रूपी अर्थ सिद्ध नहीं होता है। शुद्ध मिट्टी में कुछ पानी लाना आदि नहीं होता है, तब वह कारण जो मिट्टी है, कारण जो तंतु है, कारण जो सोना है, वह जो है परिवर्तित हुआ, सोना आभूषण के रूप में परिणित हुआ, तो वो भी परिणाम है। मिट्टी घट के रूप में परिणित हो गई, वो भी परिणाम है। तंतु वस्त्र के रूप को धारण किया अवस्थांतर, वो भी तो परिणाम है। तो इस प्रकार पूर्व में 48 में मिट्टी का घड़ा विवर्त है, उसी प्रकार घड़ा मिट्टी का परिणाम भी तो हो सकता है, ये पूर्व पक्ष ने शंका उठाई। और सिद्धांत है कि हो सकता है, बोलते हैं जिसको 50 पैसा चाहिए था उसको आपने 1 रुपया दिया, तो उसमें 50 पैसा है क्या? नहीं, उसको बच्चे को 50 पैसा ही चाहिए था और आपने ले लिया 1 रुपये। आजकल वो की 1 रुपये कीमत नहीं रहते, पहले 2 पैसे की भी कीमत रहती थी। पहले 2 पैसे भी था, 1 पैसा भी था, 3 पैसे भी थे, 5 पैसे भी थे, आज कोई है क्या? हो नया पैसा 1 पैसा भी था। तो चलिए, तो कहने का तात्पर्य जिसको 50 पैसा चाहिए था उसको आपने 1 रुपये दिया तो उसमें 50 पैसा है क्या? नहीं। अब इसी प्रकार ये बोल दिया घट मिट्टी का विवर्त है तो परिणाम भी तो हो सकता है। बोले होने दो ना, अरे घट जो है ना वो 1 रुपये की तरह है, विवर्त भी है और परिणाम भी है, वो 1 रुपये की तरह है, माने विवर्त भी है और परिणाम भी है। ये सिद्धांत है, उसको यहां समझाने के लिए उत्तर के रूप में बोलते हैं परिणामे पूर्व रूपम त्यजेत तत् क्षीर रूपवत मृत सुवर्णे निवर्ते ते घट कुंडलयो हो नहीं परिणामे पूर्व रूपम त्यजेत। बोले परिणामवाद किसको बोलते हैं? अब सिद्धांत समझा रहे हैं, घट में दोनों है, घट में मिट्टी का परिणाम भी है और मिट्टी का विवर्त भी है। लेकिन परिणाम पहला समझाते हैं, परिणाम क्या है वास्तविक। पूर्व रूपम त्यजित तत्र रूपवत, तत्का अर्थ होता है वह जो क्षीर रूप परिणामे तत्पूर्व रूपम त्यजित, दूध जो है क्षीर रूपवत, वो दृष्टांत दिया क्षीर माने दूध, दूध के समान, दूध का जब दही बनने लगता है तो दही हो गया परिणाम, तो उस परिणाम में वह दूध क्या करता है? पूर्व रूपम त्यजेत, दूध अपना जो है पूर्ण रूप त्याग दिया। आप दही बनने के बाद में किसी भी प्रकार से आप दूध नहीं पी सकते, दूध का रूप था तो चाय बना लेते, लेकिन अब जामन लगा के दही बन गई तब आप बोल दिए कि थोड़ा चाय बनाइए, बोलते हैं पूर्व रूपम त्यजेत, अब जो है उसका चाह बनने वाला नहीं है। क्यों? अपना जो पूर्व रूप मानी दूध का रूप पूर्ण रूप से त्याग दिया। अरे सुन लीजिएगा क्या बोल रहे हैं, क्या बोला मैं? दूध पूर्ण रूप से त्याग दिया, अपना अस्तित्व खो दिया और दूसरे रूप को प्राप्त किया, यह है परिणामवाद। अपने कारण रूप को खो दिया, अवस्थांतर को प्राप्त किया, अब उस अवस्था में अपना पूर्व रूप को बिल्कुल कभी प्राप्त होने वाला नहीं है, इसलिए दूध का जो दही बन गया ये तो परिणाम है, ये ठीक है। लेकिन अब पूर्व पक्ष ने क्या कहा? मिट्टी का जो घट विवर्त है वो घट परिणाम क्यों नहीं बनेगा? तब यहां समझाते हैं दूध और मिट्टी में क्या अंतर है। दूध का परिणाम तो दही बन गई, घट मिट्टी का परिणाम घट बनता है लेकिन वो पूर्ण रूप से अपने पूर्व रूप को त्यागता नहीं है, इसलिए उसको अर्धसत्य परिणाम वाद जो है विवर्तवाद के उपयोगी है। परिणाम बोलने के लिए केवल अवस्था बदली होनी है, तो अवस्था बदली होने पर दो होते हैं, अवस्था बदली होने पर पूर्व रूप त्याग करके भी अवस्थांतर होता है और दूसरा पूर्व रूप को त्याग न करते हुए भी बदली हो जाता है। जैसे ये जितने भी आपके आजकल धारावाहिक देखते हैं या फिल्म देखते हैं, इसमें सब लोग क्या करते हैं, पात्र लेते तो अपना पूर्व रूप को त्यागते हैं, हीरो बन लिया, खलनायक बन लिया, अनेक रूप ले लिए, तो किस व्यक्ति ने अपना पूर्व रूप त्यागा है? हाँ, दीपिका चिखलिया, क्या चिखलिया सीता बनी थी, क्या कभी अपने पूर्व रूप को त्यागी? अरविंद त्रिवेदी जी रावण बने थे, क्या पूर्व रूप को त्यागे? अवस्थांतर को केवल वहां दिखाई देते थे लेकिन वास्तविक थे क्या? नहीं। अब बोलते वो विवर्त है, जो फिल्म में जो भी दिखाई दे रहा है, रोल अदा कर रहे हैं, ये सब क्या है? विवर्त है, क्योंकि पूर्व रूप को आपने त्यागे नहीं। और पूर्व रूप को त्याग करके पूरी अवस्था ही बदल जाती, पूर्व की कुछ भी अवस्था नहीं रहती, एक अवस्था को छोड़कर दूसरी अवस्था को धारण करना ये परिणामवाद है। और पहली अवस्था ज्यों की त्यों रहते हुए दूसरी अवस्था को प्राप्त करना ये है विवर्त, ये समझा रहे। इसलिए घट में क्या है? मृत सुवर्णी न निवर्तेते घट कुंडलयो हो, नहीं बोलते हैं घट कुंडलयो हो। घट का अर्थ हो गया मिट्टी का बर्तन ही, और कुंडल का अर्थ हुए आभूषण। इन दोनों में मृत सुवर्णी अर्थात मिट्टी और सोना न निवर्तते अर्थात अपना पूर्व रूप त्यागते नहीं है। घट में, घट बनने के बाद में अब ये मिट्टी को यदि ढूंढने के लिए जाए मिट्टी घड़े में तो मिलेगी, अपना रूप त्यागते है क्या? हाँ, लेकिन दूध का दही बनने के बाद में दही में कितना भी दूध खोजने पर मिलने वाला नहीं, यह परिणाम हुआ। और मिट्टी में अब क्या होते, घड़े में मिट्टी को खोजने के लिए जाए तो मिलेगी क्या? नहीं मिलती है, इसका मतलब वो परिणाम नहीं है, विवर्त है। और दही में दूध को खोजने के लिए जाए तो दही में दूध मिलेगा क्या? इसलिए दही दूध का परिणाम है। और घट मिट्टी का विवर्त क्यों है? घट में मिट्टी को खोजने के लिए जाए किसी भी कोने में तो घट बोलेगा मैं मिट्टी के अलावा कुछ भी नहीं है। जैसे आभूषण, आभूषण बनने के बाद में आभूषण में सोने को खोजने के लिए जब जाए तो किधर भी आभूषण में देखे तो क्या मिलने वाला है? तो क्या सोना आभूषण को त्याग दिया क्या? इसलिए आभूषण सोने का क्या है? विवर्त है। घट मिट्टी का विवर्त है, वस्त्र तंतु का विवर्त है। इसी प्रकार सिया राम में तो ये जगत ब्रह्म का क्या है? बसी है। यदि परिणाम होता, जगत ब्रह्म का परिणाम होता तो जैसे दही बनने पर दूध खोजने के लिए जाए तो नहीं मिलती है, इसी प्रकार इस जगत को यदि ब्रह्म का परिणाम यदि मानेंगे तो जगत में ब्रह्म नाम की, सुख नाम की वस्तु ही गायब, वस्तु ही गायब हो जाती, फिर जो देखे तो दुखिया बाबा सुखिया कोई नहीं। और यहां तो हम क्या बोलते हैं? सदा आनंद, चिदानंद, शिवोहम शिवोहम, फिर ये कहां आएगा सच्चिदानंद? तो ये सच्चिदानंद रूप सिद्ध हो रहा है, तो ये ब्रह्म जगत के प्रति अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, और ये जगत जो है ब्रह्म का विवर्त है। फिर परिणाम किसका है? माया का। तो माया परिवर्तित हो गई, उसका कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए अब पंक्ति देख लीजिए क्या बोलते हैं। श्लोक लग गए ना, श्लोक में पूर्व रूप में जैसे दूध परिवर्तित होता है और दूध का परिणाम बन गया और उस परिणाम में पूर्व रूप को दूध जैसा छोड़ देता है, इसी प्रकार घट में मृत्तिका कभी भी नष्ट होती नहीं है। माने दूध का दही बनने पर दही में दूध नष्ट हो गया, घट बनने पर मिट्टी का नष्ट होती नहीं है, सुवर्ण कुंडल, कुंडल का अर्थ होता है आभूषण, आभूषण सोने का बनने के बाद में उस आभूषण से सोना कभी नष्ट होता नहीं है। इस सिद्ध हुआ, इसका मतलब हो गया सोना कारण है और सोने का जो कार्य आभूषण है वो विवर्त है। मिट्टी कारण है और घड़ा कार्य है, तो कौन सा कार्य है? विवर्त कार्य। और मिट्टी को बोलते हैं विवर्ती कारण, विवर्ती कारण विवर्त कार्य। और दूध को बोल दिया परिणामी कारण और दही को बोल दिया परिणाम कार्य, कार्य कारण। अब नटिका में परिणाम इति यत्र क्षीरादो परिणाम अभ्युपगम्यते तत्र क्षीरादि भावस्य पूर्व रूपस्य त्याग उपलभ्यते इति अर्थः। यत्र क्षीरादो क्षीर मानी दूध आदि में परिणाम अभ्युप परिणाम स्वीकार किया, परिणाम अभ्युपगम्यते अर्थात दूध और दही में परिणामवाद को स्वीकार किया, स्वीकार किया जाता है। तत्र क्षीरादि भावस्य पूर्व रूपस्य त्याग उपलब्धते, ऐसे परिणामवाद में जो क्षीरादि है अर्थात दूध है, तिल का तेल बनता है। जैसे दूध पूर्व रूप त्याग देता है, तिल भी तिल है, मूंगफली है, जब तेल बन गया तो अपना पूर्व रूप का क्या कर देते हैं, त्याग देते है। इसलिए बोले क्षीरादि अर्थात दूध तिल मूंग फली आदि ये अपना कार्य रूप को देखते हुए अपना पूर्व कारण का रूप त्याग देते हैं। ननु विवर्ते पूर्व रूप अपरित्याग क्व दृष्ट इति आशंक्य। अब दो हो गया, परिणाम में क्या हो गया पूर्व रूप का परित्याग, और विवर्त में पूर्व रूप का परित्याग होता नहीं है। तो शंका करते हैं कि कहां पर आपने देखा पूर्व रूप का त्याग नहीं है, इस शंका पे शंका का उत्तर देते हैं। इतिहास मृत सुवर्ण यो हो दृश्यते अर्थात मिट्टी में और सोने में, इन दोनों में क्या देखा जाता है, पूर्व रूप का परित्याग नहीं किया गया है। मिट्टी में सुवर्ण में पूर्व रूप का परित्याग नहीं किया है, ये देखा जाता है। दृश्यते इत्यादि अपने मन से बोल रहे हो या आप क्या बोलते हैं, कोई अपना लक्षण है या प्रमाण है? अरे प्रमाण क्यों नहीं है, विद्यारण्य मुनि लिखे है ना उत्तरार्ध में, मृत सुवर्णी निवर्तते घट कुंडल योर नहीं। ये पहला थोड़ा शंका कहां देखा गया, अरे मिट्टी और सोने में पूर्व रूप का त्याग नहीं होता ये देखा गया। क्या आप बोल रहे हो, क्या प्रमाण भी है? प्रमाण तो श्लोक ही है, श्लोक को ही अपना सिद्ध करते हैं। मृत सुवर्ण विवर्तयो हो घट कुंडलयो हो, मृत सुवर्ण मानी मृत और सुवर्ण का, विवर्तयो हो घट कुंडलयो हो, घट और कुंडल दोनों क्या है, विवर्त है। मृत का विवर्त कौन है, घट। सुवर्ण का विवर्त कौन है, कुंडल। ये षष्ठी और सप्तमी का दो दो वचन है, कौन, विवर्तयो हो घट कुंडलयो हो, माने विवर्त रूप से घट और कुंडल है, किनके, मिट्टी और सुवर्ण के, सोने के, ये विवर्त है। निष्पन्नयो हो, ये निष्पन्न संपन्न है। अपि होने पर भी तत्कारणभूत मृत सुवर्ण रूपे न निवर्तते अर्थात मिट्टी और सोना इन दोनों का विवर्त घट और आभूषण होने पर भी तत्कारणभूत, तत्कारण मने घट का कारण और कुंडल मने आभूषण का कारण, कौन है, घट का कारण हो गया मृत और कुंडल का कारण हो गया सुवर्ण, और मृत सुवर्ण रूपे दो वचन है, मिट्टी और सोना अपना स्वरूप, अपना जो रूप मूल का न निवर्तते अर्थात न निवर्तित, इसका मतलब आभूषण में कहीं अपना सोने को खोजने पर तुरंत मिल जाएगा, कहीं खो जाएगा नहीं, इसलिए निवर्तते का अर्थ है खो जाता, लेकिन न निवर्तते अर्थात कहीं भाग जाता नहीं है। जैसे दही में दूध को खोजने पर दूध गायब हो गया, खो गया, ये हो गया निवर्तते, मानी दही में से दूध की निवृत्ति हो गई। इस प्रकार आभूषण में से सोने की निवृत्ति होती नहीं है, घट में से मिट्टी की निवृत्ति नहीं होती है, यही विवर्त है, ये समझा रहे। इति प्रसिद्धम इत्यर्थ, इस प्रकार प्रसिद्ध हो गए। इसी प्रकार जो हम लोग बोलते हैं ना आत्मा, आत्मा आत्मा भी ब्रह्म का क्या है, विवर्त है। जी मतलब एक प्रकार क्या बोल रहे, जीव बन गए ना, आत्मा ही जीव बन गया, आत्मा और ब्रह्म दो, भीतर है वो आत्मा, बाहर है वो ब्रह्म। भीतर आत्मा का अर्थ हो गया जीव कर दिया कूटस्थ को, और बाहर जो बृहत्वात भृंगणत्वात ब्रह्म इति उच्चते व्यापक, देश काल वस्तु परिच्छेद रहित, ऐसा जो व्यापक बाहर है और भीतर आत्मा है, उस आत्मा को ही हम जीव के रूप में देखते हैं। ये पहला, जैसे क्या बोलते हैं, मिट्टी के पहले मिट्टी थे और गोलाकार करने पर घड़ा बना, इसी प्रकार आत्मा पहला ब्रह्म ही है, लेकिन इसमें क्या बोलते हैं, देश काल से परिचिन्न हो गया, तो उसी आत्मा को क्या बोलते हैं, जीव। तो इसी प्रकार जीव को एक प्रकार से हम विवर्त बोल सकते हैं, हाई है एक प्रकार से, मैंने हाई है कहिएगा, विवर्त ही है, इसका मतलब जीव नाम की चिड़िया नहीं है। तो सियाराम सब जगह बोलते ही है, तो इसका मतलब जीव हाई नहीं है। बहुत बढ़िया। ननु घटस्य मृद विवर्तत्व अनुपपन्नम घटनाशे पुनर्मृद भाव अदर्शनात् इति संकेते। अब पुनः शंका करते हैं, ये देखिएगा, इस शास्त्र बहुत सुंदर होता है। शास्त्र क्या करते रहते हैं, मजबूती के लिए पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष, शंका और शंका का उत्तर, अर्थात शंका का अर्थ है प्रश्न और शंका का निरसन का अर्थ है उत्तर, माने प्रश्न उत्तर के रूप में ये ग्रंथ चलते रहते हैं। तो किस लिए ऐसा, कि अंतकरण में सिद्धांत मजबूत होने के लिए। जो पहले माताएं अपना चक्की पीसती थी, उसमें इतनी लकड़ी की डंडी रहती थी, उस डंडी को ऊपर से पीटते थे, थोड़ा अपना कपड़ा लगा देते थे और पीटते थे। कब तक पीटते थे, हिला के देखते थे, और हिलने लगेगा तो कैसे, पीट कर ही मजबूत करते थे। इसी प्रकार ये सिद्धांत जब तक तत्चिंतनम तत्कथनम अनन्यम प्रबोधनम बोलते कि नहीं, ये श्रवण के बाद में मन चिंतन आदि निधिध्यासन सतत होना चाहिए। इसलिए उत्तर देके तुरंत स्वाध्याय हो प्रवचन हो बंद नहीं होता है, तुरंत कुछ ना कुछ एक शंका करेंगे, फिर आगे बढ़ता रहेगा। अब शंका करते हैं, अभी तक तो ये सिद्ध किया घट मिट्टी का परिणाम नहीं है किंतु विवर्त है, ये सिद्ध हुआ, घट मिट्टी का विवर्त है परिणाम नहीं है। इस सिद्ध करने से ये हो गया, जगत ब्रह्म का विवर्त है परिणाम नहीं, बस ये सिद्ध करना, माने दृष्टांत के द्वारा सिद्धांत समझाना है। सिद्धांत ब्रह्म और जगत इनमें क्या कार्य कारण भाव है ये देखना है, और दृष्टांत ये व्यवहार के लायक देते हैं, जैसे आभूषण सोने का विवर्त है, इसी प्रकार घट मिट्टी का विवर्त है। अब यहां प्रश्न करते हैं कि जो है घट मिट्टी का विवर्त बिल्कुल नहीं है, इसलिए बोलते हैं ननु घटस्य मृद विवर्तत्वम अनुपपन्नम, अर्थात मृद विवर्तत्वम मिट्टी का विवर्तत्व घट में नहीं है, इसका मतलब घट मिट्टी का विवर्त नहीं है। क्यों नहीं है जी, बोलते घट नाशे पुनः मृद भाव अदर्शनात्, घट का नाश हो गया तो उसके बाद में उसमें मिट्टी खोजने के लिए जाए तो मिट्टी का दर्शन होता नहीं है। अब घड़ा है, उस घड़े को ठोकर लग गई, ठोकर लग गई तो घड़ा दो भाग हो गया, दो भाग होने पर वो ठिकरियां मिलती है ना, उसको बोलते हैं न्याय भाषा में कपाल बोलते हैं, साचा। पहले बड़े बड़े घड़े बनाते थे तो दो साचे रखते थे, एक दिन पहला उसमें भर देते थे, और जैसे ईट का साचा है कि नहीं, मिट्टी डाल देते हैं और ईट बन जाते हैं, इसी प्रकार दो प्रकार के लकड़ी के साचे हैं, उसका नाम है कपाल। उसमें पहला मिट्टी डाल देते हैं एक दिन, फिर थोड़ा सा मिट्टी गीली थोड़ा सा सूखने में आ जाती है तो दोनों निकाल के दोनों ज्वाइंट कर देते, आजकल वेल्डिंग से ज्वाइंट करते हैं, इसी प्रकार वो मिट्टी वो साचा निकाल के मिट्टी को क्या करते थे, अभी ज्वाइंट करने पर भी वो साचा निकालने के बाद में भी साचा की तरह दिखाई देगा कि नहीं, उसका नाम कपाल। अब घट फूट गया तो वो साचा की तरह दिखाई दिया, ठिकरा ठिकरा ही रह गया, तो मिट्टी कहां दिखाई दे रहा है? यदि मिट्टी होती तो हाथ धोने के लिए और बर्तन मलने के लिए काम लेते। अब उसको उत्तर आगे देंगे, लेकिन सीधा सीधा बोलते हैं घड़े में मिट्टी हाई नहीं है, तो मिट्टी नहीं है तो मिट्टी का घड़ा विवर्त कैसा होगा? घड़े में मिट्टी दिखाई देती नहीं है तो नहीं दिखाई देती है, इसलिए घड़ा मिट्टी का विवर्त बन नहीं सकता है, ये प्रश्न किया। और उसके बाद देखिए क्या संकते उच्चारण भी कर दिखे, घटे भग्ने न मृद भाव कपाला नाम अवेक्षणात् मैवं चूर्णे स्तिमृद रूपं स्वर्णं स्वर्ण रूपं त्वति स्फुटम्। घटे भग्ने न मृद भाव कपालानाम अवेक्षणात् मैवं मा एवं मैवं, मैवं का अर्थ संधि विच्छेद करते तो क्या होगा, मां माने नहीं, एवं ऐसा मत बोलो, मैं एवं चूर्णे अस्ति मृद रूपम स्वर्ण रूपम तु अति स्फुटम। बोलते घटे भग्ने, घट फूट गया उसको बोलते हैं घट भग्न होने पर, फूटने के बाद में मृद भाव न अवेक्षणात्, मृद भाव नहीं दिखा देता है, फिर क्या दिखा है, कपालानाम मैंने कपाली दिखता है, कपालानाम अवेक्षणात् मैंने कपालों का दर्शन होता है, ठिकरों का दर्शन होता है, न मृद भाव मिट्टी नहीं दिखाई देती। ठीक है, जो क्या बोलते हैं खप्पर बोलते हैं ना, जो खप्पर खप्पर दिखाई देता है और उस खप्पर से हाथ धोने के लिए आदि कुछ काम नहीं ले सकते, तो इसका मतलब घट फूटने के बाद में खप्पर रहता है, मिट्टी दिखाई देती नहीं है, इसलिए घड़ा मिट्टी का विवर्त नहीं है, बस इतना बोलना है, ये पूर्व पक्ष से बोल। फिर सिद्धांती तुरंत उत्तर उत्तरार्ध में बोलते मां एवं, ऐसा मत बोलो, क्यों ऐसा बोले, मां एवं इति चूर्णी मृद रूपम अस्ति, चूर्णे कस्य चूर्णे कपाल चूर्णे। अब उसी घट को केवल धीरे से मारने पर फूट गया, लेकिन उसी घट के ऊपर पूरा का पूरा बड़ा पत्थर पड़ने के बाद में क्या होता, तुरंत चूर्ण होता, कपाल ही नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा धक्का लगने के बाद में फूट गया तो कपाल दिखाए, ठिकरे दिखाई देने लगे, लेकिन उसके ऊपर बड़ा पत्थर डाल देते तो तुरंत क्या दिखाई देता, चूर्णे चूर्ण में मिट्टी में, चूर्ण में मिट्टी दिखाई देती, किंतु ये बोलते हैं चूर्णे मृद रूपम अस्ति, कपाल जो ठिकरा चूरा चूरा कर देते हैं तो उसमें मिट्टी दिखाई देती है, स्वर्ण रूपम तो अति स्फुटम। बोलते हैं देखिए मिट्टी का घड़ा विवर्त है, इसमें संदेह हुआ कि मिट्टी का घड़ा बनने के बाद में घड़े में सीधा सीधा मिट्टी दिखाई देती नहीं है, इसलिए यहां पर शंका उत्पन्न हो गई कि घड़ा मिट्टी का विवर्त है या नहीं, सीधा सीधा डायरेक्ट नहीं दिखाई दे रहे, जैसे कपड़े में तंतु डायरेक्ट दिखाई दे रहे स्पष्ट है, सोने आभूषण में सोना स्पष्ट है, इसलिए बोलते सोने का आभूषण जो विवर्त है ये तो अत्यंत स्पष्ट है, यहां अपना शंका के लिए कोई स्थान नहीं है, लेकिन मिट्टी का जब घड़ा बन जाता है तो घड़े में मिट्टी खोजने के लिए जब जाते हैं तो सीधा सीधा मिट्टी नहीं मिलती है, इनडायरेक्ट मिलती है, इसलिए वहां पर घड़ा मिट्टी का विवर्त नहीं हो सकता है, ये शंका किया था। और सिद्धांत ने बोल दिया डायरेक्ट नहीं मिलने पर भी इनडायरेक्ट देखा जाए तो वहां मिट्टी उपलब्ध है, इसलिए मिट्टी का घड़ा विवर्त है, किंतु सोने का आभूषण विवर्त है इसमें किसी प्रकार की शंका होती ही नहीं है। आगे इसलिए बोलते हैं टीका में घटित मृद अभावे कारण महा, मनी घड़े में मिट्टी का अभाव दिखता है, इसमें कारण क्या है? कपाला नाम अवेक्षणात्, अर्थात कपालों का दर्शन होता है। घट फूटने के बाद में सीधा सीधा मिट्टी नहीं, मिट्टी के रूप में घड़ा नहीं होता है, लेकिन घड़ा कपाल के रूप में होता है, इसलिए उस कपाल में मिट्टी का दर्शन होता नहीं है। कपाला नाम अपी नाशे, फिर दोबारा बोलते, फिर वो कब मिट्टी दिखाई देगी? कपाला नाम अपी नाशे, उस कपाल को, उन ठिकरों को, उन खप्परों को भी फोड़ दो, नाश कर दो, नाश होते ही मृद भावा उपलब्धि सात, जैसे ही उस कपाल को चूरा चूरा कर देते हैं तो उस चूरे में क्या दिखाई देगी? मिट्टी दिखाई देगी। इति परिहरति, इस प्रकार शंका का निरसन करते हैं मैवमिति, अर्थात ऐसा मत बोलो, अर्थात कपाल नष्ट होने पर मिट्टी है, इसलिए आप कपाल में मिट्टी का दर्शन नहीं होता है, इसलिए घड़ा मिट्टी का विवर्त नहीं है, ऐसा मत कहो। उसके लिए मैवम इति सुवर्णी तू एतत् चौद्यम एव अनवकाशम, सुवर्णे मनि सोने में, मतलब सोना सोने का आभूषण विवर्त है, सोने में का अर्थ है सोने का आभूषण विवर्त है। एतत् इस विषय में चौद्यम एव प्रश्न ही, शंका ही, उस शंका को अनवकाशम, चौद्यमनि शंका को या प्रश्न को क्या नहीं है? अवकाशीनी अनवकाशम, मने अवकाश नहीं, जगह ही नहीं है, स्पष्ट दिखाई दे रहे। क्यों नहीं शंका? बोलते मूल में स्वर्ण रूपम तो अतिस्फुटम, अर्थात स्वर्ण और आभूषण में स्पष्ट रूप से पता चलता है, सोना फूट जाने के, क्या बोलते, आभूषण फूट जाने के बाद में या गलाने के बाद में, जैसे घट भग्न होने पर कपाल दिखता है, इसलिए मिट्टी गायब थी तो वहां शंका हो रही थी, लेकिन आभूषण पिघलने के बाद में क्या सोना नहीं दिखाई देगा? तुरंत दिखाई देता है, इसलिए वहां स्पष्ट है, वहां विवर्त आभूषण सोने का विवर्त होता है या नहीं है, इस प्रकार शंका ही उत्पन्न होती नहीं है। आगे ननु परिणामे दृष्टांतत्वेन अभिहितानां क्षीर मृत सुवर्णादीनां मध्ये यदि मृत सुवर्णयोः विवर्त दृष्टांतत्वं अंगीक्रियते तरि तद्वद एव क्षीरस्य आपि तथात्वं स्याद् इति आशंक्यः। ननु परिणामे मने परिणामवाद में, दृष्टांतत्वेन मने दृष्टांत रूप से, अभिहितानाम अर्थात कहे गए, माने परिणामवाद में दृष्टांत के रूप में जो कहे गए, कौन कौन कहे गए परिणामवाद में? क्षीर माने दूध, मृत माने मिट्टी और सुवर्ण, इन तीनों का वर्णन आया, परिणामवाद में तीनों का वर्णन आया, दूध का भी आया, मिट्टी का भी आया और सोने का भी आया, किंतु इनके मध्य में, इन तीनों के मध्य में यदि मृत सुवर्णयोः विवर्त दृष्टांतों अंगीक्रियते, किंतु इन तीन को आपने ले लिया परिणाम में, दूध को भी ले लिया, मिट्टी को भी ले लिया, सोने को भी ले लिया, किंतु विवर्त करते समय आपने क्या दृष्टांत में, विवर्त दृष्टांत में केवल मिट्टी और सोना, मृत सुवर्णयोः विवर्त, इन दोनों को ही विवर्त का दृष्टांत के रूप में आपने स्वीकार किया, तरी तदवद एव उसी प्रकार क्षीरस दूध को भी तथा त्वम विवर्त के रूप में, दृष्टांत के रूप में क्यों नहीं स्वीकार करते हैं? जैसा परिणामवाद में तीनों को आपने माना, तो ये बिचारे ने विवर्तवाद के लिए दूध ने क्या पाप किया है? दोनों को आपने ले लिया, विवर्त में किसको ले लिया? मिट्टी और सोना रहे, दूध ने क्या अपराध किया है? ये पूर्व पक्ष ने कहा, इसको भी लेना चाहिए ना, जब परिणाम में तीनों लेते हैं तो विवर्त लेते समय एक दोस्त को क्यों छोड़ते हैं, ये शंका है। करे पर समय हाँ, क्षीरादौ परिणामोस्तु पुनस्तद्भाव वर्जनात् एतावता मृदादीनां दृष्टान्तत्वं न हीयते। क्षीरादौ परिणामः अस्तु। क्षीरादौ अर्थात क्षीर तिल आदि में क्या हो जाए, परिणामवाद रहे, होने पर भी पुनस्तद्भाव वर्जनात्, एक बार क्षीर का दही रूपी परिणाम होने के बाद में पुनः दूध अपना स्वरूप को पूर्ण रूप से त्याग देता है। तद्भाव वर्जनात् दुग्धभाव वर्जनात्, दुग्धभाव वर्जनात्। किंतु दृष्टांतत्व, जो दृष्टांत के दूसरे लिया ना, एतावता इतने से मृदादीनाम दृष्टान्तत्व नहीं येते, इतने मात्र से मृत और सोना अपना विवर्त के दृष्टांत के रूप में कभी नष्ट होते नहीं है। क्योंकि एक गायब हो गया, एक मित्र छूट गया विवर्त के लिए, कौन छूट गया, दूध छूट गया। क्यों छूट गया, क्षीरादि में परिणाम होने के बाद में अपना पूर्व रूप त्याग देता है, इसलिए ये विवर्त के तरफ जाएगा नहीं। लेकिन मिट्टी और सोना ये दोनों के दोनों अपने कार्य के प्रति क्या कर, विवर्त कारण बन जाते हैं, विवर्ती कारण बन जाते हैं। इसलिए मृदादि नाम दृष्टांत तो नहीं होते, मिट्टी और सोने का विवर्तवाद के रूप में दृष्टांत पूर्ण रूप से नष्ट होता नहीं है। कैसा नष्ट नहीं होता है, इसकी टीका फिर करें कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।